Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, Radyo Havan'da bir haftadan sonra tekrar birlikteyiz. Ben Kenan Başaran. Süper Lig'de 34 haftalık bölüm sona erdi. Artık herkes süper finale kilitlendi. Süper finalde neyin nesi derseniz, bu playoff'un yeniden adlandırılmış, yeniden üretilmiş hali. Malum 3 Temmuz'dan beri biz sürekli bir cilalamayla futboldaki şike davasını göz ardı etmeye çalışıyoruz. Bir yandan da sportif yargı karar aşamasına geldi. Bunun dışında Galatasaray'da bir melo krizi yaşandı. İki günde tatlıya bağlandı. Oradaki ahlaki, etik sıkıntılara da dikkat çekeceğiz bugün. Evet, dilerseniz konuya süper finalden başlayalım. Öncelikle 34 haftalık bölümü Galatasaray lider bitirdi. Normal şartlarda şampiyon. Ancak 3 Temmuz şike soruşmasıyla başlayan süreç dolayısıyla icat edilen playoff sistemi dolayısıyla Galatasaray şimdi 6 maç daha oynayacak ve bu 6 maçta da rüştünü ispatlamak zorunda. Geride kalan 34 haftadan ne anladım derseniz hiçbir şey anlamadım. Hızlandırılmış bir yabancı dil kursu gibi geçti. 2 güne bir maç, o kadar yoğun bir maç trafiği yaşandı ki ne oyun üzerine konuşabildik, ne oyuncu performansları, ne hocaları değerlendirebildik. Herkes bu olağanüstü şartlarda oynanan ligi bitse de gitsek şeklinde yorumladı diyebiliriz. 34 hafta sonunda Galatasaray en yakın rakip Fenerbahçe'ye 9 puan fark attı. Ancak bu playoff'ta, yani süper finalde 5 puan olarak yansıyacak. Bu puanlamanın yapılma biçimi de zaten başlı başına eleştiri konusu. Ama iş işten geçti. Artık ne hocaların, ne futbolcuların, ne kulüplerin yakınmaya hakları yok. Zamanında bu iş ortaya çıktığında kimse itiraz etmedi. Serzenişlerden öteye bir tepki geliştirilmedi. Çünkü tepki koymak demek kabul etmemektir. Bir şey yapmak gerekiyor. Yani bir şey yapmadığınıza göre lafla da yasak savunma şeklinde tepki, protesto kabul edilemez. Şimdi bir yandan da tabii süper final kuralları çekildi. Öyle bir kura ortaya çıktı ki en son maç yine Galatasaray-Fenerbahçe arasında cereyan edecek ama Kadıköy'de olacak. Tabii tartışmalar başladı. Galatasaray oraya şampiyonluğu garantileyerek giderse Kadıköy'de nasıl karşılanır? Acaba alkışlanır mı? Pek ihtimal dahiline değil tabii ki. Üzerine bir şey atılmasın, razıyız. İşte Galatasaray hoca acaba garantiye giderse PAH takımıyla mı çıkar gibi saçma sapan tartışmalar da şimdiden yapılmaya başlandı. Diğer yandan da pekala Galatasaray ilk maçına Beşiktaş'a puan kaybeder, Fenerbahçe Trabzonspor yenerse acaba şampiyonluğu kaybeder mi tartışması da yürütülmeye başlandı. Tabi bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bu tür şeyler, farazi şeyler de konuşulacak ki top dönsün. Aynı dünyanın dönmesi gibi. Şimdi 6 maç yapacak her takım. Mayıs'ın ortasında bu işin kuyruğu kopacak resmi olarak. Ondan sonra tabi Haziran başına kadar da Türkiye'deki şike soruşturmasının sportif ayağında netleşmesi lazım. Raporlar hemen hemen bitmek üzere, etik kurulu raporunu bitirmek üzere federasyona verecek birkaç gün içerisinde. Federasyon da o doğrultuda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'yla ne bakacak? Oradan gelecek kararı da ilan edecek. Daha sonra olumlu olumsuz kulüplerin itirazları olursa tahkim kurulu karara bağlayacak. Fakat sportif ayakta işin netleştiği 3 aşağı 5 yukarı belli. Yani gelinen nokta şu, hemen söyleyelim. Kulüplere ceza çıkmayacak, kişiler cezalandırılacak. O kişiler de işte mahkeme sonuna kadar muhtemelen, yani mahkemeden beraat ederse, herhangi bir ceza almaz ise profesyonel futbol disiplin kurulu ileride o cezaları da kaldırabilir. Yani böyle bir yine geçiştirme süreci yaşıyoruz. Tekrar futbola dönecek olursak, bu hafta sonu Trabzonspor İstanbul'a geliyor, Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Malum son maç Trabzon'da oynanmış ve olaylara sahne olmuştu. Şimdi Fenerbahçelilerin Trabzonsporları nasıl karşılayacağı, nasıl ağırlayacağı merak konusu. Gerilim sürecek mi, düşecek mi? Hep beraber göreceğiz. Diğer yandan süper finali Kerhen oynayacak olan bir Beşiktaş var. Puan farkı 11. Bu puan farkını kapatıp şampiyon olma ihtimali %0 diyorum ben. Hiç ihtimal görmüyorum. Çünkü Beşiktaş 6 maçını kazanacak. Diğer takımlar da hep yenilecek hemen hemen. Böyle bir şey yaşayan tabiatına da matematiğe de pek matematiksel olsa bile matematikte kendi içinde bir adalet barındırıyor bence. Galatasaray ama Beşiktaş için bu playoff süreci şöyle önemli. Gelecek sezon Fikret Orman yönetimindeki yeni Beşiktaş'ta kimlerin kalıp kimlerin gideceği belli olacak. Tayfur Havuççu dahil. Tayfur Havuççu'nun da playoff serisinde sergileceği performans önümüzdeki sezon kalıp kalmayacağına da delil olacak. Her ne kadar gelecek sezon içinde bir sözleşme imzalanmış olsa da biliyorsunuz futbolda bunların pek geçerliliği yok. Sonuç endeksli bir oyun Türkiye'de. Dilerseniz bir ara verelim. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Zaman düşer ellerimden yere, oradan tahta boşa. Saatler çalışır izinsiz hep bir sonraya. Resimler sarı güneşsizlikten, duygular değişir, dostlar dağılır dört bir yana, kendi yollarına. Ve sen ben değirmenlere karşı bile bile birer yitik savaşçı. Take some. Radyo Havan'dasınız. Paslaşmalar devam ediyor kaldığı yerden. Evet, süper final dışında kalan 4 takım var. Bunlar da Avrupa Ligi için mücadele edecek. Gayeleri Avrupa bileti almak. Kim bunlar? İstanbul Büyükşehir Belediye, Eskişehir Spor, Sivas Spor, Bursa Spor. Hafta sonu Eskişehir İstanbul deplasmanına gelecek. Sivas Spor da evinde Bursa Spor'u ağırlayacak. Bu takımlardan grubu lider bitirecek olan süper finalden gelecek bir takımla bir kez daha oynayıp son bileti kapmaya çalışacak. Durum bu minvalde. Peki ne süper ne de Avrupa Ligi oynamayan takımlar yaklaşık bir aylık süreyi nasıl geçirecek? Malum epey uzun bir zaman, bu kadar süre futboldan kopulduğu zaman takımlar zarar görebiliyor. Bunlar için de Futbol Federasyonu Spor Toto Kupası icat etti. Ligi 9 ile 18 arasında bitiren takımlar bu Süper Toto Kupası'nda vakit geçirecekler. Bir nevi kendi aralarında top çevirecekler. Muhtemeldir ki futbol takımları oralarda gençlerini falan değerlendirecektir. Öyle çok ciddiye alınacak bir organizasyon olacağını sanmıyorum. Eğer iddia programını alırsa muhtemelen o anlamda bir mana taşıyacak. Diğer yandan da Türkiye Kupası maçları oynanıyor. Bu sene o da kadük bir şekle girdi. Süper Lig takviminin sıkışması dolayısıyla Türkiye Kupası böyle iki maçta kupayı kazanacak bir formata sokuldu. İşte Fenerbahçe bugün çeyrek final mücadelesi çerçevesinde Kayseri Spor'u ağırlıyor. Tarafsız olmasın adına maç Ankara'da oynanıyor. Tek maç üzerinden oynanıyor. Kazanan yarı finalist olacak. İlk yarı finalist Eskişehir Spor oldu. Eskişehir Spor, Antalya Spor, İstanbul'da Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan mücadelede 3-0'la geçti. Fenerbahçe 29 senedir bu kupayı alamıyor. Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray gibi devlerin kupadan elendiğini düşünürsek artık bu kupada hasretine son vermek için büyük bir şans yakaladığını söyleyebiliriz. Ancak Fenerbahçe daha önceki yıllarda finallerde Anadolu takımlarına kaybettiğini de hatırlıyoruz. Gençler Birliği'ne kaybettiğini hatırlıyorum ben finalden son. Daha sonra Beşiktaş'a, Trabzonspor'a finallerde kaybetti. Programımızın son bölümünde Galatasaray'da yaşanan krize ve diğer sportif gelişmelere kısaca değineceğiz. Bana hep kendin gibi göründün. Hiç oynamadık sanki. Zamanı gelmiş, kişi kişilere soyulmuşuz. Bu bir dans değil mi? Bırak gün doğsun ve gün batsın. Korkanlar hiç gelmesin. Sevginin kabuğunu duymayanlar lütfen biraz dinlesinler. Bütün sokaklarım sana doğru. Bütün sokaklarım sana doğru. Bütün sokaklarım. Kafam eşyasız boş oda gibi. Duvarlardan sesim dökülür. Pencerelerimi daha henüz açtım. Dışarıdan kimin sesi gelir? Bırak gün doğsun ve gün batsın. Korkanlar hiç gelmesin. Sevginin kabuğunu bilmeyenler lütfen biraz sussunlar. Bütün sokaklarım sana doğru. Bütün sokaklarım sana doğru. Bütün sokaklarım. Sana doğru. Bütün sokaklarım sana doğru. Bütün sokaklarım. Bütün sokaklarım sana doğru. Bütün sokaklarım sana doğru. Bütün sokaklarım. Paslaşmalardan son bölümdeyiz. Ben Kenan Başaran. Radyo Havan'dasınız. Galatasaray geçen hafta bir Melo krizi yaşadı. Melo ve Riera iki futbolcu kavga etti idmanda. Daha sonra bu kavga soyunma odasına kadar devam etti. Ortaya çıkan tablo şu. Brezilyalı Melo, Pitbull lakaplı Melo, takım arkadaşı Riera'yı soyunma odasında kilitliyor ve tabiri caizse ağzını burnunu dağıtıyor. Riera'nın basına yansıyan fotoğraflarını da gördük. Gözleri mosmor bir şekilde. Galatasaray Kulübü böyle kriz yönetimlerine şirketlerin başvurduğu yönteme hemen başvurdu ve kimseler duymadan kendisi açıkladı. Çünkü duyulmayacak bir olay değildi. Yani illaki ortaya çıkacaktı. Herkes bin kulp takacağına kendileri açıklamayı yeğlediler ve bu çerçevede de siteden, internet sitesinden yaptıkları açıklamada iki futbolcunun kavga ettiği ve kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Fakat herkes de şundan emindi ki şampiyonluk yarışında melosuz bir Galatasaray düşünülemeyecek. Yani evet bu da nereden çıktı? Hay Allah dediler. Fakat hani Riera 20 gün bile hastanede yatacak bir duruma girseydi bile zannetmiyorum ki Galatasaray bu aşamada Melo'yu hakikaten sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıp daha doğrusu evine postalayacaktı. Çünkü bu takımın bu noktaya gelmesinde Melo'nun katkısı büyük. Machiavellist bir anlayışla kazanmanın çok önemli olduğu bu ülkede hiç kimse etik, ahlaki değerler gibi subjektif olduğu öne sürülen kavramlar yüzünden böyle bir somut şampiyonluk kazanımdan vazgeçemez. Şaşırtmasını isterdi Galatasaray'ın bize. Biliyorsunuz bu büyük kulüplerimiz yeri geldiğinde ahlaktan, etikten, büyüklükten, tarihsel değerlerden bahsederler. Ama işte böyle somut olaylar onlar için önemli test oluyor ve genelde de o testlerde çakıyorlar. Ne oldu? Hemen önümüzdeki maç Manisa Spor maçıydı. Orada Melo'yu oynatmadan da kazanabilirsiniz pekala. Bir göstermeli ki kadro dışı yapıldı. Ondan sonra işte süper final gelip çatınca da hemen af lafları dolaşmaya başlandı ve bunu oyuncular tarafından istendi, söyledi. Yani oyunculara gidiyor, hocam Riera ile Melo'yu affet, onlarla geldik buraya, onlarla devam etmek istiyoruz. Eğer burada Melo'nun affedilmesini gerektirecek bir durum varsa o da ancak Riera'nın böyle bir talepte bulunmasıdır. Riera gider der ki ben bunu sineye çekiyorum, Galatasaray'ın şampiyonla mal olmasını istemiyorum. Ben Riera olarak yediğim dayak şöyle dursun, Melo'nun affedilmesini istiyorum. Beni affetmeseniz bile onu affedin derse, siz de dersiniz ki oyuncudan böyle bir âli cenaplık geldi, biz de Melo'yu affediyoruz dersiniz. Hatta buna rağmen etmeyebilirsiniz. O övündüğümüz Can Aydın mantığı, Süleyman Seba mantığı, efendim Metin Oktaylar, Lefterler, Baba Hakkılar falan diyorsak bunları bu şekilde yorumlamak lazım. Şampiyonluklar mı kulüpleri büyük yapıyor, yoksa büyüklükler mi şampiyonlukları anlamlı kılıyor? Bunlara iyi bakmak lazım. Asılı beklenen oldu ve Melo apar topar Riera ile beraber affedildikleri açıklandı. Şimdi muhtemelen bu olay yüzünden Melo'nun bonservis bedeli de biraz düşebilir. Sezon sonunda tekrar gidip tapusunu da isteyebilirler. Her ne kadar Melo'nun çok sorumlu olduğu vukuatlarının bini aştı söylense de kazandıran her zaman haklıdır bu ülkede. Melo da kazandıran bir oyuncu. Kolay kolay vazgeçileceğini zannetmiyorum. Yani şampiyonluktan sonra da bu oyuncuyla yola devam edileceğini düşünüyorum ben. Fatih Terim bu tip oyuncuları aslında çok sever. Malum amansız ol diyorsan o da Melo'da fazlasıyla var. Evet, kısaca Eczacıbaşı Vitra'ya da tebriklerimizi yollayalım. Voleybolda Eczacıbaşı Türkiye'nin en büyük firmalarındandır. Toplamda 23. kez şampiyon oldu ama deplasmanda voleybol liginde, kadınlar voleybol liginde 16. kez zafere ulaştı. Finalde Vakıfbank Türk Telekom'u 2 maçta devirip seriyi 2-0 yapıp şampiyonluğunu ilan etti dün. Tebrik ediyoruz kendilerini. Tabi burada bir tuhaflık da yok değil voleybol liginde. Bütün sezon namağlup bitiren Fenerbahçe Üniversal geldi. Dörtlü finalde bir maçta Vakıfbank Türk Telekom'a yenildi ve elendi gitti. Haklı olarak biraz isyan ettiler. Bu da voleyboldaki sistemin belki sorgulanmasını gerektiren bir durum. Ama Eczacıbaşı'nı tebrik ediyoruz. Türkiye'nin en büyük voleybol firmasına yeniden filenin sultanı olduğu için alkışlıyoruz. Avrupa'da da artık bir şampiyonluk Eczacıbaşı'na yakışır. Vakıfbank ve Fenerbahçe bu onuru yaşattılar. Aslında onlardan önce Eczacıbaşı'nın böyle bir başarıyı yakalaması gerekiyordu. Çünkü çok köklü ve en büyük tecrübeye sahip kulüp Eczacıbaşı. Evet, haftaya tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Siz Radyo Havan'da kalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.